lobi na bwa kanse to. Oh, na sala ki pe mo si a mariage. Oh, pasi na mori na ni akofuta bandeko. Oh, zopata ki na na mobeli na pasi. Oh, lelo si a come dife. Oh. Yeah.